कराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण परमात्म तत्व ज्ञान कहते हैं जिसको जिसको मुक्ति कहते हैं तत्व ज्ञान कहते हैं वो बड़ा सरल है। केवल आपकी जोरदार इच्छा चाहिए केवल बहुत सरल है। परमात्म तत्व की प्राप्ति अपने तत्व ज्ञान है जीवन मुक्ति जिसको कहते हैं वो कठिन नहीं है। मैं धोखा नहीं दे रहा हूं सच्ची बात कह रहा हूं। आप चाहो तब हो जाए इतनी बात है केवल यही है। और चाहना अनन्य हो एक ही केवल निष्ठा तब तो बहुत जल्दी होगा और मुख्य भी चाहना हो तो भी हो जाएगा। अनन्य होगा तब तो हो ही जाएगा पर अनन्य न हो मुख्य बात है कि मामिश साथ है इसलिए हम बोध होना चाहिए तो बहुत सरलता से बोध हो जाएगा इसमें संदेह नहीं है। कैसे होगा अब बात आप सुनो। अपरा और परा दो प्रकृति है तो अपरा प्रकृति को भगवान ने अपना अंश नहीं बताया है और परा प्रकृति को भगवान ने अपना अंश बताया है तो भगवान के साथ खास संबंध परा प्रकृति का है। वह अपरा प्रकृति है वह विकार वाली है और परा प्रकृति निर्विकार है तो स्वतः निर्विकार है परा प्रकृति। अब ये एकदम दायित्व जगत जिसने जगत को धारण किया है तो ये अपरा प्रकृति को पकड़ा है। अपरा प्रकृति का कसूर नहीं है। अपरा प्रकृति अपने दोष से नाश हो रही है अपने परिवर्तन हो रहा है। यावन मात्र जितनी अपरा प्रकृति है जो प्रकृति पुरुष दो कहते हैं वो जो प्रकृति है वो अपने आप नाश की तरफ जा रही है निरंतर किसी कुछ लेन देन नहीं है स्वाभाविक ही अभाव की तरफ जा रही है। ये पक्की बात है एकदम। ये जितने आप लोगों के शरीर हम लोगों के ये शरीर सब के सब निरंतर अभाव में जा रहे इसमें कोई संदेह है संदेह संदेह बात है तो अपरा तो जा रही है तो हमें अपरा से संबंध नहीं है। तो अपरा क्या है अनंत सृष्टि है अनंत ब्रह्मांड है वो सब अपरा प्रकृति उनसे हमें मतलब नहीं है। इस ब्रह्मांड से मतलब नहीं है इस शरीरों से ऐसे ही हमें मतलब नहीं है। ये एक जाति के अनंत ब्रह्मांड ये ब्रह्मांड और आपका कुटुंब शरीर ये सब एक जाति के हैं। दो जाति है एक अपरा एक परा दो जाति है ये। आप परा प्रकृति है अपरा प्रकृति ये परिवर्तनशील है आप अपरिवर्तनशील है अपरिवर्तनशील ने परिवर्तनशील को महत्व दे दिया ये बंधन है और कोई बंधन नहीं। अपरिवर्तनशील प्रकृति ने परिवर्तनशील नाशवान प्रकृति को महत्व दे करके अपना मान लिया सत्ता दे दी आसक्ति कर ली संबंध जोड़ दिया ये गलती करी है इतनी गलती। अब आप संबंध तोड़ दो तो आपका स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी ये दो सीधी सज स्वरूप प्राप्ति है आपको केवल इसको पकड़ा है ये छोड़ दो थी प्राप्ति हो जाएगी। तो अनंत ब्रह्मांडो में ये कुटुंब में शरीर में यह हमारा कोई नहीं है, इतनी बात है। पहले इस बात को दृढ़ता से समझ लो कि हमारा कुछ नहीं है, ना शरीर हमारा है, ना कुटुंब हमारा है, ये हमारा नहीं है। ये बात समझ में आती है कि नहीं? अनंत ब्रह्मांड है, अपना प्रकृति है, क्या हमारा है? अब शरीर नमूना है उसका, जैसे माल का नमूना होता है ना, अब सैंपल कहते हैं सैंपल, तो ये एक एक नमूना है। तो नमूना है तो शरीर विकारी है, तो अनंत ब्रह्मांड भी विकारी है, और ये निरंतर अभाव में जा रहा है। आप जो परा प्रकृति है वो अभाव में जा रहे हैं, शरीर आपका अभाव में जा रहा है, सब सब सब अभाव में जा रहा है। तो इन पर अपना पक्ष नहीं चलता, आप शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर अपना वश चला सकते हो क्या? अपने वश में कर सकते हो क्या? अपनी मर्जी के मुताबिक मन को, इंद्रियों को, शरीर को, प्राणों को चला सकते हो, रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते। तो नहीं रख सकते तो ये हमारी नहीं है, हमारे वश में नहीं, हमारी नहीं है, क्योंकि आप तो परमात्मा का अंश, ये परमात्मा का अंश नहीं है, ये तो मई वंश और प्रकृति, मतलब सचारी प्रकृति नहीं कर सकती है, पकड़ता है इसको, ये अंश तो नहीं, आप अंश हो, तो ये अपनी नहीं है। एक बात खास मूल में है, अनंत ब्रह्मांड में हमारी चीज कोई नहीं है, या संसार में भी, कुटुंब में भी, इतना देश इसमें भी हमारी चीज कुछ नहीं है। यहाँ बैठे यहाँ पे स्त्री पुरुष परिवार धन संपत्ति वैभव मकान जायदाद हमारी कुछ नहीं है, हमारी कुछ नहीं है। ये बात समझ में आती है नहीं? तो इसको ही मानना है कि भाई नहीं, ये हमारी नहीं है, अब इनकी सेवा करो बोले, पर अपनी मत मानो और काम करो, अपनी नहीं है। शरीर की भी सेवा कर दी, रोटी दे दी, फल दे दिया, कपड़ा दे दिया, सुला दिया, नींद दे दी, अपना नहीं है। इस सेवा का भी महात्म हो, जो दुनिया की सेवा करे वही महात्म होगा, जब शरीर को अपना नहीं मानोगे तो, और अपना मांगो तो सेवा नहीं होगी। अपने बच्चों को कुतिया ही पालन करती है, क्या बड़ी बात है, अपना नहीं है। तो ये अपना नहीं है, एक बात पहली, एक बात पकड़ लेंगे, अपना नहीं है। दूसरी बात ये है, अपने चाहिए भी नहीं कुछ भी, अपने लिए नहीं है, ये भी साथ मान लो, ना अपने लिए अपनी है, ना अपने लिए है, क्योंकि आप चेतन के लिए जड़, आपके लिए कैसे होगा? आपके लिए होने से नहीं, ना आपकी है ना अपने लिए है। दूसरी बात कि अपने चाहिए भी नहीं, ये मिली हुई चीज आपको निहाल नहीं कर सकती, तो अब मिलेगी वो निहाल कर देगी? और जो इच्छा रखते हैं, धन मिले, संपत्ति मिले, मान मिले, आदर मिले, सत्कार मिले, आराम मिले, सुविधा मिले, ये मिले, ये मिलने वाली निहाल कर देगी आपको? तो इच्छा एक तो हमारी नहीं है और हमारे चाहिए नहीं है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ये दूसरी बात है। हमें नहीं चाहिए, चाहिए करने से मिल जाएगा क्या? नहीं चाहिए से अटक जाएगी, आने वाली बात तो आ जाएगी। चाहना छोड़ दो, क्यों चाहना? ये तो ममता है, चाहना, ठीक है। दिया है कमान या सरमान कुमार से निष्प्रिय है, निर्मम और निरहंकार, निर्मम हो गया और निर्मम, और कामना भी है कमान, कामना ममता, ममता छोड़ दी और कामना छोड़ दी। अब एक बात और है, वो ये बात है कि हमारे लिए हमें कुछ करना है ही नहीं, क्योंकि आप जो परमात्मा के अंश हो, आपके लिए क्या करना है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि, आपके लिए करना क्या रहा? हमारे लिए करना कुछ नहीं है, ये तीन बात। काश हमारे लिए कुछ नहीं करना, करना सब संसार के लिए, शरीर के लिए, संसार के लिए सेवा करना है, ये संसार के लिए है। पहले भी बताई कि भगवान जो चीज दी है वो सेवा करने के लिए दी है, तो संसार की सेवा करो और भगवान में लगो तो पूजा करो, नाम दो एक ही बने सेवा, दोनों सेवा कह दो, दोनों पूजा कह दो, कोई हर्ज नहीं। संसार की पूजा, भगवान की पूजा, संसार रूप परमात्मा इसकी पूजा करो और परमात्मा की पूजा करो, नहीं तो संसार की सेवा करो, भगवान की पूजा करो। जो काम करते हो, जो खाते हो, पीते हो, चलते हो, फिरते हो, यत करो श्री यद स्नाशी यद जुओ श्री ददा श्री यद यद तपस्वी बोलते क्रिया गई और पत्रम पुष्पम परंत वस्तु आ गई। वस्तु और क्रिया दोनों भगवान के लिए करते हैं, हमारे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपने लिए कुछ नहीं करना, भगवान के लिए करो। संसार की इधर इस देव परमात्मा है, इधर संसार है, तो संसार के लिए करो चाहे भगवान के लिए करो। भगवान के लिए कर भक्ति हो जाएगी, संसार लिए कर्म हो जाएगा, आपका संबंध विच्छेद हो जाएगा, अपने लिए नहीं करेगा। जब भुंजते थे तो गम पापा ये पसंद आत्मकारणार्थ, अपने लिए भोजन भी करते हैं तो पापी पाप का भक्षण करते हैं, तो अपने लिए करना क्या रहा। जब भोजन भी अपने लिए नहीं हुआ तो अपने लिए काम कुछ बताओ। धन अपने लिए हुआ, परिवार अपने लिए हुआ, घर संति अपने लिए हुई, रुपया अपने लिए, अपने लिए नहीं। यज्ञार्थ आज कम अन्य लोगों ही कर्म बन जाए, यज्ञार्थ लोक संग्रह के लिए काम करना है, सब ये परंपरा सुरक्षित रखने के लिए, मर्यादा का पालन करना, मर्यादा की सुरक्षित रखना लिए, अपने धर्म धर्म अपने कुटुंब में उनके पालन पोषण ये कर्तव्य समझ करो, अपने लिए नहीं, अपने लिए कुछ नहीं करना है। अब इसमें शंका हो तो बोलो, तीन बात तीन ही है, लंबी जो बात नहीं है। अपना कुछ नहीं है, अपने कुछ नहीं चाहिए और अपने कुछ नहीं करना, इतनी बात, अपने लिए कुछ नहीं करना है, ये तीन बात से बहुत हो जाए तत्व ज्ञान हो जाएगा। इतनी सी आप करके देख लो, ये तो आप समझते हो कि मैं आपको धोखा देता नहीं हूं, जैसे मैं समझता हूं, पर मैं समझू नहीं वो तो बात माफ कर देना, पर जितना समझता हूं उतने मैं ऐसा समझता हूं कि आप बोध हो जाएगा। ये तीन बात, हमारी कुछ चीज नहीं है, हमारे कुछ चाहिए नहीं, और हमारे लिए करना कुछ नहीं है। अब इसमें शंका होगा, हमारे लिए नहीं करना है तो कैसे करेंगे, कोई शंका हो तो पूछो, संदेह निस्संदेह हो जाओ इसमें, हमारा कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ तीन बात। क्या कठिन है ये, हमारे लिए कुछ नहीं करना, हमारे लिए कुछ नहीं करना। ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल शैल सुख रसी, क्या कर रहा है आपने बताओ, इसमें क्या करना कहाँ रहा। ईश्वर हर्ष में लगा, चेतन में रहा, अविनाशी हुआ, शैल सुख रसी हुआ, इसलिए किसके लिए करना होगा बताओ, अपने कुछ नहीं करना है, हमारी कोई चीज नहीं है, हमारे कुछ चाहिए नहीं है, और हमारे कुछ करना नहीं, इतनी सी बात है। इसमें आपको संदेह होगा, हमारी नहीं हमारी है, ऐसा आप समझोगे आपकी क्या चीज है। बहुत सरल सीधी, बिल्कुल एकदम सरल बात है, बोध हो जाएगा, अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। तत्व ज्ञान जिसको कहते हैं, जीवन मुक्ति जिसको कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, वो हो जाएगा, जीवन मुक्ति हो जाएगी। हमारा कुछ नहीं है और हमारे लिए हमें चाहिए कुछ नहीं और हमारे लिए करना कुछ नहीं, एक वित्तीय बात। अब इसमें आपके संदेह कोई होता हो वो पूछो, अपना नहीं है इसमें संदेह होता हो, अपने लिए नहीं है संदेह होता हो, और आपको चाहिए तो बिना चाहिए कैसे होगा वो बाधा लगती हो तो बताओ, अपने लिए नहीं करें तो क्या बाधा हो जाएगी, क्या हो? कोई बाधा हो तो बताओ यार, पक्की ये बात कर लो, अपने लिए कुछ नहीं करना है, केवल संसार की चीज, संसार के लिए जो कुछ करो वो संसार की चीज है। देखो आप कुछ करोगे, क्या करोगे, शरीर स्थूल, खाना पीना, चलना फिरना, बैठना लेना देना, ये है, तो इनमें संसार के सिवा क्या है बताओ, लेना देना है, खाना पीना है, चलना फिरना है, तप्ती पेशाब श्रोत स्नान नित्य कर्म जो करना है ये संसार के लिए करना है, हमारे लिए कुछ नहीं करना। नाम जप पूजा ये सब संसार के लिए, पहले भगवान के लिए, दोनों में जिसके सारे कर्मियों की बात भक्ति भगवान ही नहीं करना। नाम जप करना, कीर्तन करना, गीता का पढ़ना, गीता का अभ्यास करना, सत्संग करना, कीर्तन करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं करना। भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान ने यह दिया है, भगवान की चीज है, भगवान के लिए कर दो। जैसे बालक एक चाबी उठाकर पिता को दे देता है, ऐसे अपनी हरि पिता की है सभी चीज, उनके लिए करना है, भगवान के लिए करना है, भगवान की पूजा करना है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य सिद्धि विन्दति मानव, गीता कहती है, यथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततुम स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य सिद्धि विन्दति मानव, गीता कहती है। ये कोई हमारे घर की बात नहीं है, गीता की बात है। जिसे संसार सब व्याप्त है, जो संसार सब में परिपूर्ण है, तो मया तत्म इदम सर्व जगत अव्यक्त भूतिना अव्यक्त भूतिना मया इदम सर्व तत्म, सब संसार मेरे से व्याप्त है। अब देखो तो सही कितनी बोध की बात है, तो सब है स्वकर्मात्र में, जो स्वकर्म उसका पूजन करना है। आप खाते हो, पीते हो, चलते हो, बैठते हो, उठते हो, जो कुछ करते हो, यद करो सी यदाशी यद जोशी दजाशी यद यद तपस्वी कौन थे तत्पण, ये तो क्रिया हो गई। अरे पत्रम पुष्पम फलम थे, ये पदार्थ हो गया, पदार्थ सब क्रिया है, क्रिया उनकी है, हमारे लिए कुछ नहीं करना है। इतनी बात पक्की से लो, हमारा कुछ नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं करना है, हमारा कुछ नहीं चाहिए। चेतन अमन सूरज कुछ नहीं चाहिए, इतनी मत समझो, इतनी शुभ बात कैसे हो जाएगी, हो जाएगी। कठिनता क्या है सर, कठिनता पूछो। मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए कुछ नहीं करना है, ये बात कहाँ से कही जाएगी? आपके मन से कही जाएगी, आप जबान से कही जाएगी, बुद्धि से कही जाएगी, आपके भाव से कही जाएगी। बोलो, मैंने नहीं कहा है, ये मेरे पर लादते हैं मुश्किल। मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरा नहीं कहा, मैं नहीं, मैंने नहीं कहा है। आप अपनी लगाते हैं, हाथ लगिए, हाथ ही लगाते। मैंने कहा कि मैं नहीं कहा, कहीं नहीं, मैंने अपनी बात क्यों लगाते हो, मेरे पर लांछन क्यों लगाते हो? मैं मना नहीं करता हूँ, पर मैंने कहा कि मैं नहीं हूँ, बताओ कितने आप बैठे हो, बताओ तुम केवल मेरे पर लादते हो, मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं हूँ, कहाँ कहा मैंने, मैं नहीं कहता, कहता कौन है? मैं नहीं, अच्छी बात है, बात अच्छी है, पर तो मैंने नहीं कही है। सुगमता की बात बताओ, सुगमता की, मेरा नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, इस बात है क्या रहती आपके, बताओ। ये देह त्याग रहते हुए संभव है? देह में त्याग तो है, देहाध्यास होते हुए मेरा नहीं है, मेरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा होना संभव है क्या? बिल्कुल संभव है, ऐसा होना ही संभव है, मेरा है ये होना संभव ही नहीं है, ये मेरा है ये संभव नहीं है। बताओ इतने बैठे कोई बताओ कि मेरा संभव है क्या, मेरा होना संभव है क्या? आप जिसको मेरा मानते हो, ये मेरा आपका रहेगा, है संभव? धन आप मानते हो, परिवार मानते हो, शरीर मानते हो, ये मेरा रहेगा क्या? मेरा रहना संभव नहीं है, मेरा नहीं, ये तो संभव है ही। आपका टावर पड़ा, बाली पड़ा है क्या? बार कैसी बात करते हैं, संभव है क्या? होश बोलो, होश से घबराना ना भाई। मेरा पड़ा किसके साथ रह सकता है बताओ? शरीर के साथ रह सकता है, आपका धन के साथ रह सकता है, कुटुंब के साथ रह सकता है, जमीन जायदाद घर के साथ रह सकता है क्या? कहते मेरा नहीं है, हो सकता है क्या? मैं तो मेरा पढ़ा रह सकता है क्या? मैं पूछता हूँ आपको, बोलो भाई, कोई बोलो अभी, आप मेरा पढ़ा सुरक्षित रख सकते हो? उसी उल्टी बात पूछे, मेरा पढ़ा सुरक्षित रख सकते हो क्या? मेरा नहीं है, असंभव है क्या? असंभव नहीं, संभव ही यही है, मेरा पढ़ा रख सकते ही नहीं, असंभव है। अरे तो सीधा है, मेरा पढ़ा आप करते रहो, रहेगा दुनिया आपका, मेरा पढ़ा आप करते रहो, मेरा नहीं रहेगा। क्या धन अपना रहेगा, घर अपना रहेगा, जमीन जात रहेगी, कि परिवार रहेगा, कि शरीर रहेगा, मेरा रहेगा क्या? बताओ, बात कहते ये हो सकता है क्या? अरे हो ही सकता, यही बात है, हो सकती, वो हो ही नहीं सकती, मेरा हो ही नहीं सकता, रह ही नहीं सकता। और ध्यान दे, देखना भाई, अब ध्यान देना, इतना बैठे हो भाई बहन बहुत है, कोई भी बोलो क्या मेरा पढ़ना सुरक्षित रह सकता है क्या? उल्टी बात कहते हैं कि ये हो सकता है क्या? मेरा पढ़ा रह सकता है क्या? कोई बोलो, मेरा कुछ नहीं है, ये बात स्वीकार करने के लिए साधक उत्सुक तो है, लेकिन ये अपने आप में इतना बल नहीं देख पाता। बल है, मेरे से पूछो तो बल है आप में, आप में मेरा है मेरा नहीं है, बल है कि नहीं आप में? आपने माँ को छोड़ दिया, यहाँ आ गए, ये बल है कि नहीं आप में? माँ आप में नहीं, माँ का कहना नहीं मानते, यहाँ आ गए, माँ चाहती थी क्या? माँ चाहती भी नहीं थी, फिर आप आ गए, तो बल है ना आप में? कैसे बल नहीं है? देखो भाई, आप ध्यान दे कर बोलो, राठी जी को मैंने जोर से कह दिया, तुम्हारे प्यार से कहता हूँ, आप ध्यान दे कर गहरा विचार करो कि मेरा मन मैं छोड़ सकता हूँ कि नहीं, स्वयं विचार करो। कैसे छोड़ दिया? दूसरा लड़का तो मानता नहीं माँ की बात, ये मानता था, अब माँ के दो ही बेटा जिसे यहाँ आ गया, माँ ने कृपा कर दी, तुम्हारे को माफी कर दिया, उसको तुम्हें छोड़ना नहीं आता, तो कैसे आ गए? ये बल आप में है, मैं कहता हूँ ये भी सब जो कहता हूँ, ये आप में बल है, मैं धोखा नहीं देता हूँ, आप में है ये बल, आप में, मेरा मानना न मानना आप स्वतंत्र है इसमें, आप मेरा मानो मेरा न मानो स्वतंत्र हो। मेरी दृष्टि से मैं आपको निर्बल नहीं मानता हूँ, मैं आपको मेरापन छोड़ना निर्बल नहीं मानता हूँ। आप विचार करो, एकांत बैठ कर विचार करो, आप मेरापन छोड़ते हो, छोड़ सकते हो नहीं? जैसे आप शिष्य बन सकते हो नहीं, फिर मेरापन सोचेगा कि मैं तो गुरु जी का हूँ, आप रहे स्वतंत्र क्या? तो आप बन सकते हो नहीं? तो कैसे बन, नहीं बन सकते? कोई आदमी ऐसा नहीं कर सकता आज तक कि मैं गुरु को नहीं मान सकता हूँ, मैं अपना अलग ही रहता हूँ, गुरु को मान लो, गुरु का मान लो, माँ का मान लो, बाप का मान लो, भाई का मान लो, किसी प्रेमी का मान लो, ये मान सकते हो आप? ये मानने की सब में स्वतंत्रता है, इसमें कोई परतंत्र नहीं है। क्या परतंत्रता आप बताओ? ये मत मानो, विचार से बात होती वो सिद्ध होती है, बिना विचार की बात सिद्ध नहीं होती, विचार पूर्वक बात होती वो सच्ची होती है, बिना विचार की बात सिद्ध सच्ची नहीं होती। विचार अनुभव में ये नहीं आ रहा है, अनुभव नहीं सही, मैं अनुभव कहते ही नहीं, मेरी नहीं है ये मैं कहता हूँ, अनुभव नहीं कहता हूँ। जैसे मैं पढ़ा मैंने नहीं कहा, जो अनुभव की बात मैंने नहीं कही, आप जितना मान सकते उतना मान लो, सुगमता सुगमता से, कभी ये मेरा नहीं है, फिर आपको बिल्कुल दिखने लग जाएगा। आप हम जितने हैं सबके सब एक ही पाठशाला के हैं, आप वहम है कि ये बड़े हैं ये छोटे, ये नहीं है, मैं भी बैठा हूँ तो मेरापन मैं रख सकता हूँ नहीं भी रख सकता हूँ, सच है कि नहीं? क्या इसमें पराधीन हूँ? किसी को मेरा मान सकता हूँ, किसी को मेरा नहीं मानू? मैं स्वतंत्र हूँ, मैं आप भी स्वतंत्र है। इसमें क्या परतंत्रता होती है बताओ? आप यूं करो, विचार कर गहरा और सोचो, फिर मेरे से बोलो। अभी आप विचार करो कि मेरा नहीं है, ये एकदम होता है सदा रहता है। ये मेरा है ये एकदम होता है सदा रहता है। ये लड़कियां जितनी बैठी है ये अपने पीर को अपना मानती थी और कुछ को अपना नहीं है। ये ऐसी ससुर को अपना माने लग गई, किसमें बाधा आई बताओ? सब की सब, एक दो चार नहीं, सब की सब। पिता के घर को अपना मानती है क्या? बोलो। भाई के घर को अपना मानती है क्या? बोलो। ये बात बिल्कुल सीधी बात है। अपना मानना अपना नहीं मानना ये तत्काल सिद्ध होता है और सबसे बढ़िया चीज है। भगवान मेरा है, संसार मेरा नहीं है, ये मान लो। मैं तो इतनी बात नहीं कहती, भगवान की बात ही नहीं कही, मैं तो इतनी बात कहती मेरा नहीं है, जो दिखता है मेरा नहीं है। क्योंकि आपसे अलग हो रहा है, शरीर भी आपसे निरंतर अलग हो रहा है। बालकपन तो साथ में था, वो छूट गया, जवानी छूट रही है, विधवा छूट जाएगी, रोगीपना छूट जाएगा, निरोगपना छूट जाएगा, धनवत्ता छूट जाएगी, निर्धनता छूट जाएगी। इनको पकड़ सकते नहीं, मेरा रख सकते हो क्या? मेरा रख सकते ही नहीं। कोई ऐसा बहादुर तो बोले कि मैं मेरा अपना रख सकता हूँ, ऐसे हजारों आदमी कोई बोल दो कि मैं मेरा अपना रख सकता हूँ, आपने कह दिया हो सकता है क्या? उसका उत्तर है यही होता है, यही हो सकता है। मेरा पर नहीं हो सकता है, रख ही नहीं सकते, कोई भी नहीं रख सकते मेरा पर। कैसे रख सकते बताओ? इसमें क्या करे? मेरा पर छोड़ने के लिए क्या करे? मुख छोड़े के मेरा नहीं है, क्या करो? कि उनकी सेवा करो, जो मेरा दिखे उनकी सेवा करो, और सेवा लो मत। ये उपाय है इसका। जो मेरा दिखे उनकी सेवा करो और उसे सेवा लो मत, छूट जाएगा। सेवा लेते रहोगे तो छूटेगा नहीं, सेवा नहीं करोगे तो पुराना जो मेरा पड़े है वो छूटना कठिन होगा। इस बार सेवा कर दो, पुराना मेरा पर छूट जाएगा, लो मत, नया पुराना पर है मैंने। ये उपाय है, करके देखो। मेरा पला कहाँ रख सकते हो आप? कोई रख सकता हो तो बोलो, कोई भाई बहन कि हम मेरा पला रख सकते हैं? शरीर में, मन में, बुद्धि में, इंद्रिया में, किसी में भी मेरा पला रख सकते हो क्या? रख सकते ही नहीं। जो अपने कुटुम्बी है उनकी सेवा कर दो, अपने से हो जैसी। अरे ज्यादा कहे तो हाथ जोड़ दो, मेरी सामर्थ से बाहर की बात है, सामर्थ भाई कुछ कर दो। न्यायुक्त बात हो, अन्यायुक्त नहीं। उनकी तो न्यायुक्त मांग और आपकी सामर्थ्य अनुसार हो, उनकी तो न्याय और आपकी सामर्थ्य हो, जितनी सामर्थ्य हो सेवा कर दो। मेरा पर छूटता है सेवा करने से, सेवा लेने से मेरा पर चाहने से चीज मिलती नहीं, क्या मन चाहे चीज मिल जाती है? चाहने से नहीं मिलती है, नहीं चाहने से नहीं मिलती है क्या? खूब खूब विचार कर लो, नहीं चाहने से चीज नहीं मिलती है क्या? चाहने से न चाहने से कोई मतलब नहीं है। मिलने वाली चीज चाहने से मिल जाएगी और न चाहने से मिल जाएगी, और न मिलने वाली चाहने से नहीं मिलेगी, न चाहने से नहीं मिलेगी। ये है सिद्धांत, इसमें बात बताओ। तो चाहना का क्या उपयोग हुआ और ममता का क्या उपयोग हुआ? ममता रख सकते नहीं, या ममता छोड़ते चले आए हो? आपकी अपने भाई में, माँ में जैसी ममता थी, आज है क्या वैसी? बताओ। अरे भाई देखो, अरे सीधी बहुत सरल बात है, सीधी बात है, इसमें कठिनता क्या है? आप विचार करो, कठिन तो आपको मालूम हो तो अब आप पूछो, चिंता जो कठिन बात है वो पूछो, ये बात इसमें कठिन है, ये गंगा है। आप हिम्मत न करो, बात अलग है। परमात्मा ने अपनी प्राप्ति के लिए, तत्व बोध के लिए मानव शरीर दिया, तो उसकी योग्यता भी आपको दी है, उसका बल भी आपको दिया है, भगवान ने दिया है। वो बल भी आप में है, योग्यता भी आप में है, अधिकारी भी आप है, उपयोग करो। सोचो, कारण तो मूर्खता है, कोई एक ही कारण, कोई दूसरा कारण नहीं है। संसार को मेरा मन है, उसी से ही मेरा शरीर को मना है। क्या शरीर पर आपका बस चलता है, ये बताओ खूब पहले, क्या शरीर पर आपका बस चलता है? जैसा चाहो रख लोगे, जितना चाहो रख सकते हो, जैसा परिवर्तन चाहो कर सकते हो, शरीर पर आपका बस चलता है क्या? तो बस नहीं चलता है मेरा, कैसे? स्वयं सोचो, गलत विचार करो, आपका बस नहीं चलता वो मेरा कैसे होगा? लापरवाही है, ये जो मेरा पर नहीं छूट रहा है शरीर आदि से, ये हमारी लापरवाही है क्या? और क्या है, विचार को छूट जाएगा। आप खुद के देखी हुई बात, आपकी खुद की बात बताऊ, आप आए तो मैंने कहा छोड़ दो, तो छोड़ दिया, अपने मन से छोड़ दिया। फिर स्त्री के लिए बात आई, मैंने कहा छोड़ देना चाहिए, छोड़ दूंगा। फिर विद्यावती ने कहा मत छोड़ो, तो वो तुम्हारी मर्जी, तो छोड़ने मेरे कहने से छोड़ दिया कि नहीं, बोलो। फिर उसने कहा मत छोड़ो, बीती हुई बात है। मैंने कही तुम्हारे कहना नहीं माने, आप सब गर्भ गिरे हुए, क्यों मानते हो अपनी, मान ली मेरी बात, गर्भ गिरा हुआ है, आपकी बात माने नहीं, तो मैंने कहा तुम अपनी मत छोड़ो, मत मानो, तो ठीक है, स्वीकार कर ली। विद्यावती वहां स्त्री जाती है, उसको विचार नहीं ऐसा मत करो, स्वामी जी ऐसा नहीं करना, कैसे नहीं कर तुम्हारी माँ जी, वो कहते ऐसा मत मानो, तो फिर मान लिया आपने, तो मेरी बात मानी कि नहीं मानी, बोले झूठ बोले, सच्ची बात की। जब वह मानती नहीं, गर्भ गिराती है, आपका कह रहे नहीं मानती, तो मेरी नहीं यही कर, और आप क्या कर सकते हो बताओ? आपका कहना नहीं माने उसको मार सकते हो क्या, उसका नाश कर सकते हो क्या? ये कर सकते, मेरा नहीं इतना ही कर सकते, और क्या करे, और क्या करो? ये अपना स्वीकार कर लिया, ये स्वीकार भी आपने किया है, तो स्वीकार कर दो, आपकी ताकत है ना, नहीं तो कैसे करते? आपका कहना नहीं, गर्भ गिरा हुआ, आपकी बात माना नहीं तो अपने मत मानोगे, आपकी बात नहीं माने तो अपना नहीं माना उनको। ये बात बहुत सीधी है, मेरी बात आप नहीं मानो तो मैं आपको अपना नहीं मानूंगी, इसमें क्या होगा? मेरी बात नहीं मानते, अच्छा तो तुम तुम्हारे हम हमारे हरेक के साथ ये बर्ताव हो सकता है, हमारी बात नहीं मानो, अच्छा भाई तुम्हारी मर्जी, हमारी तो बात ऐसी की हुई है, आपकी की हुई है, सबके अनुभव की बात है, मैं कहीं छोड़ सकता है क्या? अरे छोड़ नहीं सकता है, रख सकते ही नहीं, किसी की ताकत नहीं है रख सके, बोलो कौन रख सकता है? ये तो छूटेगा ही, छूट दोगे तो कल्याण हो जाएगा, छूटेगा तो मौत हो जाएगी, मौत हो जाएगी छूट जाएगा, लाभ नहीं होगा, छोड़ दोगे लाभ हो जाएगा। अगर छूटेगा कोई भी रख सकते हो क्या? शरीर में, घर में, रुपया में, परिवार में, अपना अपना रख सकते हो क्या? कोई बोलो कोई रख सकता है क्या? कोई नहीं रख सकता, रख सकोगे नहीं, कभी नहीं रख सकोगे, एकदम छूटेगा ही, छूटेगा तो फायदा नहीं होगा। अर्जुन को भगवान कहते हैं न श्रोषसि विनक्षसि, मेरी बात नहीं मानो नष्ट हो जाएगा, तो मेरी बात नहीं मानो तो वह बात है भाई, तुम तो करो अवश्य भी छूटेगा जरूर, तो युद्ध करोगे जरूर, मेरी बात मानेगा ठीक करेगा, नहीं तो पत्र हो जाएगा, करेगा छूटेगा जरूर तू युद्ध करेगा। अहंकार न सोशी बिनिंग शशी, यदि अहंकार नहीं हो सी बनी से मिथ्य से व्यवसाय थे प्रकृति तो नहीं हो सकती। इतना युद्ध नहीं करूंगा, मिथ्या है युद्ध करेगा और मरेगा और दुख पाएगा, मेरे कारण दर हो जाएगा, है कि नहीं गीता में। तो ये बात ऐसी थी कि अर्जुन के लिए हमारे लिए नहीं है, केवल अर्जुन को कहते हैं बाबा न सरोशिश बिन अक्षर। अब जैसे आपकी मर्जी हो वैसा करो, बात ये है तीसी है, लंबी चौड़ी बात नहीं है। सुगमता से कैसे हो जाए तो सुगमता की बात बताइए, मैंने जैसे सुनी है, मैंने पुस्तकों पढ़ी है, वैसी बात कही है, मेरे घर की बात नहीं है। गीता कहती है स्वकर्म आत्मा भेजे सिद्धि में निधि मानवा अचेत अहंकार न सरोशिश बिन अक्षर कैसे त्याग करेगा जरूर, युद्ध करेगा ऐसे त्याग जरूर होगा। एक आदमी भी आप में कोई नहीं है जो नहीं छोड़ेगा, ममता का त्याग नहीं करेगा ऐसा कोई नहीं है। तो बताओ कोई बहादुर के मैं मेरी ममता को छोड़ूंगा नहीं, घर की ममता को, स्त्री की ममता को, माता पिता की ममता को, बच्चों की ममता को हम छोड़ेंगे ही नहीं। नहीं छोड़ने वाला कोई एक बोलो, संभव ही नहीं है। है संभव ममता रखना संभव है क्या? तो बोलो ममता छोड़नी पड़ेगी ही, छोड़ने में आप स्वतंत्र हो। ममता रख ही नहीं सकते तो किस में आप स्वतंत्र हुए? ममता रखने में स्वतंत्र हुए, छोड़ने में स्वतंत्र हुए? तो बताओ आप अयोग्य नहीं है, आप निर्बल नहीं है, आप अपात्र नहीं है। मेरी दृष्टि से मनुष्य मात्र कैसे अपात्र है? मनुष्य शरीर मिला ही इसी के लिए है, यही कठिन है तो सुगम क्या होगी? छोड़ना पड़ेगा जरूर, नहीं छोड़ेगा ऐसा कौन है आप में सूरवीर का? हम ममता नहीं छोड़ेंगे शरीर के साथ, पदार्थों के साथ, कुटुंबियों के साथ, धन के साथ ममता नहीं छोड़ेंगे। ऐसे कौन तैयार हो गया आप में? कोई भाइयों में बहनों में तैयार हो जाओ, कोई हम नहीं छोड़ेंगे। तो जरूर छोड़ने वाले को छोड़ना है, नई बात नहीं सुनी। अरे अच्छा पूरी कर लोगे कोई तो आ जा चीज आ जाए, वो तो आप साफ आवेगी। बिना इच्छा आती चीज आती है, आप इच्छा छोड़ दो सुख मूर्ख आवेगी, इच्छा रखो तो कठिन तरह से आवेगी, चीज तो आवेगी। इच्छा रखो तो कठिन तरह से आवेगी, जो करना पड़ेगा इच्छा करना पड़ेगा बहुत करना फिर मिलेगा। अरे तो बिना इच्छा आवेगी आप से आप जबरदस्ती यदस्व नियम नहीं तत्परेशम, जो हमारी है वो दूसरे कैसे हो जाएगी? शरीर मिला है तो शरीर निर्वाह के लिए जो आवश्यक चीज है वो कैसे बचेगी? आवेगी, आना पड़ेगा। आप समझते हो भोजन बिना हम कैसे रह सकते हैं? आप भोजन बिना रह सकते हैं? आप बिना भोजन नहीं रह सकता, तीन चार दिन में खराब हो जाएगा। आप 10 दिन 15 दिन 20 दिन रह सकते हैं भोजन बिना, भोजन कितना दिन रह सकेगा? तो मैं दलील देने दलील दो। और बात ये है भाई मत चित्र स्वर करूंगा नहीं, मत प्रसाद तरीके से मत प्रसाद अवरोधी शाश्वत बदम देव अपने आप छूट जाती है उसमें तो हम क्या करें, लेकिन स्वयं छोड़े इसमें हमको भय लगता है। देखो भाई ये मेरे पर थोड़ा विश्वास करो कि मैं आपको दुख देने के लिए आपको आपको धोखा देने के लिए हूँ क्या? ये बताओ आपका अनिष्ट करने के लिए कहता हूँ क्या? आप इसमें निर्बल नहीं है, केवल कायरता अपने मन में से पकड़ी है, मन से कायरता छोड़ दो, कायरता छोड़ जाएगी इसको तो सब ठीक हो जाएगा। बात ठीक है बेठीक है, ये बात पहली बात ये मानो कि ये बात ठीक है बेठीक है। अगर ठीक है तो आप कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते? आप आपका विचार नहीं है, मेरा कल्याण हो जाए मेरा उद्धार हो जाए, ये आपकी गर्ज नहीं है मन में। हम ऐसे ही चलते रहे, ऐसे ही दुख पाते रहे, तुम छेड़ो ही मत, ये भाव है। हम मरते रहे, जन्मते रहे, हमारे को छुट्टी दे दो जन्म मरने की, क्या बात है? और क्या है बताओ, तुम तंग मत करो। और क्या हुआ, हम अपने हाँ थप्पड़े खाते रहते, बनते रहे, दुख पाते रहे, हमारे को करने दो, छोड़ो मत, हमारे को मरने दो, दुख पाने दो, क्षमा कर दो, हमारे को दुख पाने दो, मरने दो हमारे को, इसी सिवाय और क्या है बताओ। नए आदमी है, ये पूछ रहे हैं कि आपने कहा कि अपनापन छोड़ने का सबसे सुगम तरीका ये है कि जो आपको अपना दिखता हो उसकी सेवा करो, लेकिन वो तो हमसे रुपए की पैसे की आकांक्षा रखते हैं, वो हम कहाँ से लाएं? रुपया पैसा हमारे पास है नहीं, नहीं आप है जितनी करो, आपके जितनी है उतनी करो, जो हाथ जोड़ दो इतने मेरे पास है नहीं, जितनी है उतनी कर दो, नहीं हाथ जोड़ दो, मैं तो कहता हूँ मेरे पास इतनी बात सुना दूंगा, इसके बाद मेरे पास है नहीं, हाथ धो दूंगा, हर्ज क्या हुआ, तो मेरे पास बातें वो बता सकता हूँ, नहीं है वो हाथ छोड़ दो भाई, इसमें दूसरी बात मेरे को आती नहीं, मैं जानता नहीं, क्योंकि मारा यूँ कर दो, यूँ कर दो, मेरे को बेटा दे दो, तो भाई मेरे हाथ की बात नहीं, कहीं पूछता है तुम्हारी संतान में, मेरे पास की बात नहीं, मैं बीमार हूँ कोई कर दो, भाई सुमंत्र आता नहीं हमें, नहीं आवाज हाथ जोड़ दो और क्या करे, मेरी सामर्थ्य बाहर की बात है, मेरी सामर्थ्य की बात वो कहो, तो आपके सामर्थ्य बाहर बात कोई जरूरत नहीं, आप सामर्थ्य जितने कर दो जाएगा। अभी विचार किया उसमें ये बात पता लगी कि अनुभव लाने में हम जो है प्रतंत्र हैं, मेरा कुछ नहीं है, ये अनुभव लाने में प्रतंत्र है, मानने में प्रतंत्र नहीं है, इस लाने में प्रतंत्र है, तो जहाँ अपनी शक्ति न हो तो समर्थ को पुकारो, सत्य ही होगा, डाकू चोर हमारे को मारते पीटते हो तो छुड़ाओ चिल्लाओ छुड़ाओ छुड़ाओ, कोई को छुड़ाने आ जाएगा, आपकी छोड़ने की नियत होनी चाहिए, वो हो जाएगा, भगवान सहायता जब तैयार है, भगवान की दया क्या काम आवेगी, आप पुकारोगे आपके नहीं करेगा तो क्या काम आएगा, क्या काम आएगा, आप हिम्मत मत छोड़ो अपनी तरफ से, सब भगवान है, महात्मा है, संत है, धर्म है, ग्रंथ है, ये सब आपकी सहायता करने तैयार है, धर्म भी आपकी सहायता करेगा, शास्त्र भी आपकी सहायता करेगा, जितने संत भी सहायता करेंगे, भगवान आपकी सहायता करेंगे, असली रस्ते पर डाकू चोर भी आपकी सहायता करेंगे, गर्व हो जाएगा, बात तो सच्ची है, बात में कमी हो कोई तो पूछ दो भाई ये धोखा हो जाएगा, इसमें नुकसान होता हो तो बता दो भाई नुकसान हो जाएगा वो बता दो, होगा तो फायदा ही होगा, नुकसान तो होगा नहीं, तो नुकसान नहीं होगा फिर कहने में क्या अर्थ है, नुकसान होगा बताओ भाई ये नुकसान हो जाएगा हमारे, आप विचार करो ना तो ये बात हो जाएगी, कोई जल्दी करेगा, कोई देरी से करेगा, कोई उपेक्षा करेगा, कोई अपेक्षा करेगा, तो ये बात अलग है, बात ये होने वाली है, ममता छूटने वाली है, छूटने वाली उसने छोड़ना है, जो छूटने वाली है इससे अभी छूटने वाली वो छोड़ना है, क्रिया में होती वाली ये छूटने वाली है, सब छूटने वाली है उसको छोड़ने की बात कही है, नई बात क्या है, ममता छोड़ दो, इच्छा छोड़ दो और क्रिया छोड़ दो, अपने काम नहीं कर लगी ये छूटेगा ही, अपने ये कर लोगे चाहे जो कर लोगे अपने लिए, क्या ममता रख लोगे, क्या चाहे पूर्ति कर लोगे, इस पर फिर विचार करो, गहरा विचार करो, बात मैंने जो कही है मैंने सुनी है, मैंने पढ़ी है, वो बात कही है, मैंने इस पर विचार भी किया है, पढ़ी है, देखा है, सुना है, गीता जी आदि के द्वारा उस मैंने भी विचार किया है, तो मेरे को भी सही बात मालूम देती है, मैं छोड़ सका कि नहीं छोड़ सका ये बात अलग है, पर मेरे विश्वास है कि छूट सकती है बात, यार छूटी है, आपने भी छोड़ा है, मैंने भी छोड़ा है, कौन आदमी है जिसने छोड़ा नहीं बताओ, अपनी ममता न छोड़ी वो कोई है आप में, सब ममता नहीं छोड़ी मैंने, कई ममता तो छोड़ी है ना, कोई भर इस धार में कोई एक भी नहीं है जिसने ममता न छोड़ी हो, तो न छोड़ी छूटी कैसे है? तो आपका अनुभव है, मेरा कमरा है मेरा कमरा कहते हो, जाने के बाद मेरा कहते हो क्या, छूटी है मेरी ठोड़ है मेरी ठोड़ है, दस दिन बाद रही नहीं छोड़ते हो ना, हरदम छोड़ते हो, सबका अनुभव है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2055 31 मई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।